तेरी नींद चुराए अब दिल न लगे दिल पर आ गले लगा ले मैं तड़पू अकेले अब रात रात भर याद सताए तेरी नींद चुराए अब दिल न लगे दिल पर अब दिल न लगे दिल भर या